دید پارا چی گمراہ کی خلق چی خطا کی خلق عن سبیل اللہ دزند اللہ تعالینا بغیر علم بیدست علم بیدست دلیلنا ویتخذها حضوعا اچونی سی دا دین دا اللہ تعالی پتو کو سرا اولائکا دا کسان لهم عذاب مبین دا زید پارا عذاب شرمون کرے و ازا تطلع علیه او کلشی دستلشی بدوان دی آیاتونا آیاتونا زمونگا واللہ مستقبرن اوبر دی دی زان راڈ کرن کے کالنم یسماها لکا جدان نبی اوڑی دلی دا آیاتونا دا اللہ تعالی كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ لَكَجِ وَوَزْنُ دُدُكِ وَفَرَى دُلْوَالِوِ فَبَشِّرُ لُزِيرِ وَرْكَدَتَا بِعَذَابِ الْعَلِيمِ فَعَذَابِ دَرْدْنَاكْتَرَا إِنَّ الَّذِينَ يَكِنًا آكَسَانْ آمنو چی ایمان راڑو وعمل الصالحات او عمل کئی موافق دا شریعت لهم جنات النعیم دا زید پارا باغنا دا نعمتن دی خالدین فیہا ہمیشہ با اسیدن کی باغی کے وعد اللہ حقا وعدنا اللہ تعالی رشتیادہ وہو العزیز الحکیم او اللہ تعالی زوراور او حکمت والا بے خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا بغیر عمد ترونها بے دستنو چھتی وینے وعلقا فی الارض او کی خودی دی بسمکا کے روازیا غرنا انتمیدا بکم جڑکا اونوئی پتا سباندے وبس سبیہا او خوارکڑی دی پدیزمکا کی من کل زوجن کریم وانزلنا منست وبس سبیہا او خوارکڑی دی پدی کی من کل دابا دا ارجسما زند سرولا و انزلنا من السماء اراو ورمونگا دبرنا ما آنوبا و انبتنا بیها بزر غنکمون و آغیسنا من کل زوج کریم دا ہر جسما جوڑو دا ہر جسما گریاگانو خیستاونا آدا خلق اللہ دا پیدائش دا اللہ تعالی دے فارونی نو خیئی ماتا مادا خلق اللذینا جس سے پیدا کردے آئے کسانو ظالمون بلکی ظالمان فی ضلال مبین پا گمراہی اخکارا کی دی سورة لقمان مکی سورة دی ترتیب دا سورة دنو دا مصحبی قرآنی کے یو کم درشم دے بس دا سورة الروم دا اپنا ترتیب دا نزول کی اوپا دو سم نمبر دے دینا مختیش پاک پا دو سورتنا راگل شویو وردسی او پا دوس نمبر کی دا سورت لقمان ناگل شوی دی پر دو سورت صافاتنا دینا مختی سورت صافات ناگل شوی دی وردسی دا سورت لقمان ناگل شوی دی مخت صورت کے اثبات توحید کے در دلائل عقلیوں سرا مختلف قسم دلائل عقلیہ بیان شو بدیوان دے کہ مسئلہ توحید اللہ تبارک و تعالی ثابت شی لبدی صورت کے رد شرک گئی فعدلو سلاتو سرا یعنی درے قسم دلائل ذکر گئی دلائل عقلی نقلی وحی یعنی عقل سرا او نقل سرا او وحی سرا اللہ تبارک و تعالی دا مسئلہ مدلل کئی بدی سورت کے سورت لقمان کے ذکر دا سورت دا مخت سورت سرا متصل راڑا سورت کے اللہ تعالی رد کئی دا شرک قدرے قسم دلائل سرا اور اقرار دا دنیا حضرت لقمان حکیم دعوت حکمت عوضہ کے خبریں ذکر گئی وفائی کی بنیادی مسئلہ دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت او دا رد شرک دا جواب کی دا نصیحت گئی زہارتا رنبید اللہ تعالیٰ نے توحید مسئلہ بیانائی کہ اے بچوڑیا لا تشرک باللہ الا الشرک لظلم العظیم بچوڑیا اللہ سرا شرک مبیدا گوا ذکر شرک چلے داڑیر لوئے ظلم دے اور یقیناً چلوئے ظلم دے رومانے اللہ تبارک و تعالی آغا سے بعد ذکر گئی دا مومن کہ آواز انسان دا کامیابی دا نجات او دا فلاح دی تو سر دا سرار کے دا کتاب صفت حکیم ذکر کرے دے نمانو مناشوا جدیس سورت کے عمر زیادتر دلائل عقلی ذکر گئی تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا دی کتاب ڈک دا حکمت دی خلق و یرب لانے دیر اخیار سڑے دے اپلانے دیر بہترین عالم دے اور دیر دے حکمت خبریں گئی وَاَسْمْرَ دِهِكْ مَنْ خَبَرِ بَوْكِ دَا اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَى کتاب قرآنِ کریم شدائِ هر لفظ دِهِكْ مَدُنُ لَنَقْ دِهِ نُعَلَيْهَ وَلِدْ رَعَدِهِ مولا خبرې د دیو جنا اوري چې راغلي حکمت خبرې کوي جوړو خيار سړي خبرې د دیو جنا اوري چې راغلي حکمت خبرې کوي لوبیا ا کلام ول لاوري چې باغی کې یو خبر او داسې نشته چې راغلي حکمت نه خالي وي اللہ تبارک و تعالی شکل ذکر گئی پیغمبر دوئی رجوع الی ربکا رجوع الی سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنت زمان بیرا و بلا خلق دخبل رب اللہ رضا دا اللہ دین دا بالحکمت و حکمت سرا ده حکمت پختانه ده حکمت معنی چلول گئی ده چلول خمراوائی تاگئی دوائی هم چلول خودگی چو سره دگی گئی و چلول گئی زاید ده حکمت وائی خدا آسیز معنی دی بدا لکڑی دا بیدات مصطحف وی او شرک وسیلہ وی او رشوک تچائر پانی وی حقوقو ورگول دستیاست وی او چل ورطا اٹھا گئی دا حکمت وی اخلینا لے رہے گی دا اللہ نے یراو گتا حکمت تا پی جانے آئے خبرہ چیارا پردائے بانے کی گی او دا آغی آر یو لفظ او آر یو حرب او بزائن استعمال شی او با معنی او با مقدر روی او دا اکل مندی او لدلیل لڑکی لکا اللہ ویو تل حکمتا من یشا ومن یو تل حکمتا بگدو تیا خیرا کثیرا یو دل حکمتا من یشا ورکوی اللہ تعالی حکمتا جادا جو بغیشی تو چلوال او دگی اللہ تبارک و تعالی ورکی یرو ایڈیر زیادہ دیکھمت میں کاروا رفتا چا خبرا نیم پڑا کی و نیم اخکارا کی اور سبا خبره نه کوي او د بوسل باندې و بیا یې د حکمت نه کاروا وسته د دای د کتمانه حق په معنا کې واه د حق په ډول په معنا باندې چې سبا خبره نه کوي و یاره د حکمت نه کاروا د کتمانه حق دا الله تعالی دا وایي چې یو د حکمت مایشا ورکوی اللہ تعالی حکمت آجادا جو واقشی ابیا سرائی ومیو در حکمت آجادا جو ورکشی حکمت وقدرو دیا خیرا کثیرا یکنن جو ورکش آجا دلو خیر لگج خاند تگئی چلو چلو دو خیر دایوار لکلو خیر ورکر دریا دا اللہ نو یاری گا دا اللہ نو یاری گا حکمت اصل کے علماء کرام ذکر گئی چی العلم والعمل والبیان العلم چی اللہ دا لکوی درکلی والعمل او بیان لپاہی دا من دو بندر کی والبیان او بیانتا اللہ جو بیان تو بگلر کی چیزا آئے علم دی دلیل پا تکازا باندے دا اللہ تبارک و تعالی دین خلق تا بیان کی دا حکمت دے لدہ مانا اللہ رب العزت وی ادعو الی سبیل ربکا بلا حکمت دے رب لا خلق لا رید اخبر رب دا بلا حکمت با حکمت سرا دا بعض خلق دکم خلق و ببارک جیدا سے خلق بھی چاہئی واضح بیان گئی او مسالہ پڑھوینا بلکہ ار جاتا دامتو بلے خبر گئی نو آغای دراشی گئی و این قرآن کی اللہ نے بھی میلی جو دو الہ سبیل رب کا بیر حکمتی خلق دخبر رب لاری دا با حکمت بانی را بلا دو این حکمتی نیلے لیکی دی حکمت نا بکارا لی و علم دی حکمت پا دی مانا میں پویا گا دی حکمت نا بکمیل کل کارا لما و پا دی وانی میں پویا گا چی حکمت وی سزا چی دی حکمت نا کاروالو حکمت وی سزا لکه دار جنیل سبا سبا مو آیا دا اللہ جوائی فصدع بما تومر و آرزا عن المشرکین فصدع فی سواد دال عین فصدع و ایمانا وانی پوئی گی والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع تحسن شاهد دے ازمان دا باران نوالا او شاهد ازمکا چوی دووالا جزمکا او چوی او دا غینا شنیگا یاگانی او بودی راوزی دا مانا شوا تو پس دا دا خط کلاو کلاوایا خط سفار سفاوایا دا سوایا چه بلکل ده شرک رو چهی چه بلکل ده بادل رو چهی کلاو کلاو آیا چه یو رتا دلنشی خبر آشو باگه که شرک جڑو لو چهی باگه که بادل جڑو لو چهی او دلنه سینه کلاو چه زباشی او سینو شرکان بگنی گنا چه دیر سبا سبا وامنو بند گرنیدو آرزان یل مشرکین مخواروا دو مشرکانو نا دا آغای دو مزاج او دو طبیعت خیال بده که نساته کلاو کلاو بیوائی واضح بیوائی تو قرآن خداوائی اتوائی دو حکمت نکاروالا سوا حکمت نکارا لمکانا دا چه قرآن که اللہ وی جهدو الى سبیل رمبی کامل دا حکمتی رابلا خلقا دخل رب لارتا با حکمت سرا یعنی با قرآن سرا ذکر قرآن چه اللہ صفت ذکر گئی وی تحکمت آیاتو دا حکمتنا دکڑ شویدید دی آیاتونا آو کتاب آو قرآن جداغی آیتونا دی حکمت نڑک دی آو کتاب راوالا آو قرآن راوالا آو دا خلق جدینو پا آغیبانی دا اللہ دین دا لار دا راو برا وذکر بالقرآن من یخاف وعید ویلی دی تو قرآن بانی نصیت ورکا قرآن بانی نصیت ورکا قرآن راوالا و دو قرآن با دلیل بانی خبر اکاوا ندا اللہ و ایتلکا آیاتو الكتاب الحکیم دا آیاتونا دا کتاب اٹک دا حکمت دی احکمت آیاتو رسم و حسلت کم زر کی بیدی؟ ہاں؟ سورت حود رومبنی ایتون دی کنه اونا رومبنی رومبنی بیم ایتوا او حکمت آیاتو سمم بسیلت دی حکمت نا دکرشوی دید دی ایتونا بیادام و آورا چخو وازیت کرشوی دی تطرف آدی حکمت والا خبردار بادشانا تلک آیات الكتاب الحکیم دا دې قران ته کېنا ارا خبره دې حکمت نه ډګاړه ارا خبره دې حکمت نه ډګاړه قران خدا وای قران خدا تعلیم ورکړي قران خو دې بغض او دې انات تعلیم نه ورکړي د دې مدرسې کې چې ډېر دې دې کې باندې بغض بوجې به نه جوړ شي چې اکبر او علماء راشي تمو یا پلار ولم ته وځلو دا غړي په یار په دې باندې شه دا څنګه به د ګرونځي کړی او تاسو یې د ریزي به پستر به باندې چې کوم نه راخته کړی او بد بد مو د ګوري ا چې دوه کا سره وانی وې دا دې وې او پنځيري دا څو به د سیبيلي دا په دې مدارسو کې جناستي دا د بوغوز او ده نا ده دا سبکون و تعلیمون ده تعلیمانو نورگئی او دا قوم دا سه دخلی پا کهر پا غلب اختگره ده دا تو دوائی دا اللہ تعالی دین خی تو دا اللہ تعالی دا معارفت تعلیم ورگئی تو دا اللہ دا نبی دا اخراق و تعلیم ورگئی کسی دا بوغوز او ده نا نرگئی کلاو دوائی دا موتا دل دی کلاو دا آل سنت والجماعت ندی کلاو دوائی دا دیوبندیان ندی او کلاو دوائی را دا چیدن و خواری دی چه سر بخلی رازی او دوائی سبابا دا اللہ عدالت کی ادرے گی بیا بار دی اخبر و خبر و جواب ہوگی بیا بار دی اخبر و خبر و علاج ہوگی چتا دیو ازا بی اصلا علاج گئی کم دیو ازا پڑی گئی بدنسی بی خالق نیرے بدنسی بی اللہ و ای حودن دی حکمت نام لگ دے و حودن ہدایت دے قرآن ہدایت دے ها دا حودن دا قرآن ہدایت دے یرا درسی کی یرا قرآن درسل سرا ذہن نکول آئی یا قرآن در سر جدنو ها دا دے سر وی جدنو وی اسلام کی گی دا سر سر کی گی دا وی یا دا موچی کم طریقہ افیار کرده دا وی دی طریقہ سم رو خوشو دا طریقہ بھی تا کم افیار کرده دا د دیو یو نیم سر کال شوی ما تا وایو دا یو نیم سر کال مخ که جه که مخلقو و دا مسلمانان و ردین کاری کو دا داتون غلطو دا سر نوح علی اسلام کشتی دا و خدی بسر دی طول و خلقو کتا جه کم ننو شرپا شرپا کول فتوبان کی و دا جهالت حد دی بسر تو ہوا ہے قرآن کے اللہ و یاد آودن دا قرآن ہدایت دے اِلَّا آدھا قرآن یادی لِلَّتِهِ اَقْوَم دا قرآن دا آغلان نشاندہی گئی چکمڑے را درست او صحیح او قبیل آغلا دا قرآن اللہ ذکر گئی اِنَّا آدھا قرآن یادی لِلَّتِهِ اَقْوَم او فریانو سوی بی ایلا سمیانا قرآنا ناجبا یادی الارشدی فآمننا بی ایلا سمیانا قرآنا ناجبا تکنان مونگی او دیر ناشنا کتاب واؤرید او دیر ناشنا کلام قرآن مونگ واؤرید سنی بگی سوافونا بی بگی یو یو حربانی یو لپس بان دمر نمر سواب ملاوی دادی بگی اواو یادی لرشدی خوزن اگئی بطرف دو اصلاح باندی مخلوق دادی اصلاح لارخی سشی قرآن اِلنا سمعنا قرآنا ناجبا یادی لرشدی خودنا کئی بطرف دا اصلاح بانده قرآن کرا ادیو ایرا اصلاح بھی نکی گی اصلاح بھی نکی گی ویرا ادیر خشیده تو قرآن در دیر خشیده خویرا بسر جسو قدناسی نو دیر تفصیلی بگلرا دی انو ما وتوی دو خبری بئی یا با زخنی ما ایا با قرآن جسا خیر مینو بیستا وفر اللہ نمائداز اخبری خبری بارا کیو آیا کرا یا خوب زخنی ما زکا بردی خلق اصلاحی کی ایا با قرآن جسا خیر مینو زکا بردی خلق اصلاحی کی گی نوی نظر سے ندا نما ما بیا خویا کا بل څه خبره را خویا دې په ما شان دې یاد په قران شان دې یو ځل کې دې په یو شک دې اوس ما دا وایې به کمی ولا شک دې وینځه صاحب راځي او زمونږ شک نشته نو ما قران باندې کې بدی خبره هم شو نو ته مسلمان و جوی بیل مشیخی کارا دا کو بلی بسته دا و بیل مشیخی دا و قرآن وی اللہ در قرآن یادی للذی یا قوام و قرآن وی جبریان وی اللہ سمعنا قرآن العجبا یادی لرشدی خودن کیب درب در اسلاباندی دا اللہ مخلوق دا دے اصلاح لارخی فآمن نبی نمم بی ایمان راڑا چی ایمانم بی راڑا دا این آباد مم یا پیر بابا و یا کاکا سے بنی دی بیلی ولن شرکا بی ربنا حدا و قرآن ایمان راڑل دی دوئی خواد قرآن بان ایمان راڑل دا دی چی قرآن منم چی دا اللہ کتاب دے او چه تکلیف را بانده را شنو یا پی را بابا پده که را مدد شن یا لو یا زوان را مدد شن یا کاکا صاحبا دا خوب ایمان دا خوب قرآن ایمان دراؤه قرآن بانده پریان ایمان راولو چه بفا آمن نبیه ولن شرکا بی ربنا آحدا ارگزا جاری عمر شریف بانو کو بیراو خلصر آیو تان بیسو کم خوشی بیانا سے رازی بیان جاری ساتل وی توی و اللہ لما سمعنا الودا آمنا بی اسے دسوئے اسے قرآن دسوئے ہدایت کرا و اللہ لما سمعنا الودا ایا بیان مونږه کلا چې هدایت واورید اوس قرآن د هدایت وی وان لم ما سمعنا الودا امن نبی هر کلا چې مونږه هدایت واورید نو مونږه به ایمان راوړو ځکه غیدا دینا هغه مقصودی شی اخر شو اده ورا چې کیوانی ویگا کیوانو جو لکھ ثواب و مشنو ثواب لبکینی جو ساعت ایش نبا سیبہ پیوڑ لگی نبا سیبہ کئی غریبہ الشیطان بولا خلقی بیتیازی کئی اجو دا آہ ہوگی احنا دوائر را یا خو سمجھینا ایا پاسا بس دے قرآن جو یدکینے زدان نا چکم دے نظر ماتی دارا خدا جوڑا دے دا نظر نما دے دا خدا دا پلیس کی با چکم دے نا مرچکی ہوا چاہی اوچ مرچکی اکثر اخبول بدا سیوڑی پاسی با بشورو ویو گورا کانا نظر پکلے دے اخوری ویور دا اوور دوئی تو خوری جوور دا اوور رہی دے بلا وی دا مرچکی وی دیوت او بورا کنا وی یلو او دو بوئی او نکو دا دی بد نظر پی نگیده لاؤ هر چا باندې باندې نظر لګي ما دې کور دې کور باندې ماشاءالله ولي کنه ما ماشاءالله دې وځو دې ته په دې دروازه ما ولي جوړې یو ولي خېګا الله او خدای تعالی کلام دې نو مې له دې لا کلام نورمشتې په دې ولي وای دا څه ولي وای دا په دې نه مې دا کور دې نظر کېږي تاسو مې له ونې دې بار ملکونو ته راشي چی پیندیش نو یا دیر شکیتو ناو بگی کم بیلدنگ دی تو که پا نظر وانی را پریوزی نو آغا بیلدنگو ناو دی را پریوزی حضی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئی کن یو سر در یو قدر تو آئی ماشاءاللہ تو آئی وی خروز لکا ماشاءاللہ جی کلو مطلب دی مائنہ خدی و داستانو جی کم سوچ پا مازو گئی خیر داخل دی که خام خواب بس نظر بلگی بس بل سکار بنی محضو جی حتو در آج جاتنی مولا کم بلدی بونا ما سعودیلت کی لیدی لیدی در دل دینا ما سمر نظر بات خالق لارد دقا که خالق ابتانی نظر بات دی دیگر در دلی دی دن یو بلدن ممن در آویش دی دن یو بلدن ممن در آویش دی در آسد خواه پکار افتی بدغی دناکی دا شیر دا قرآن دیلو دیوارا چی گیوانی دیوارا یہ ثواب دناکی بگارا چی بیاوار دتوائی دا پاسی دی سرا گوڑی یرا قرآن چی بیانی گی نو سکون نازی لیگی نو خوب را را را دا ایسا خبری داوائی خبر آوری دلی دا حضرت مجاہد رحمه اللہ ذکر گئی جو بموس کے تو قرآن درس کے جوٹا داد شیطان نہیں او پا میدان جنگ کے جوٹا شیئی آوا دا اللہ رحمت تے او سکون دے اغیر دا سکون وائی دا درمانی شیطان غلب کرے دا شیطان درمانی غالب شوئے خودن ہدایت دے قرآن بیانی گی دے ہدایت درس روان دے ده هدایت تعلیم روان ده کیگی دا قرآن ده سرای هدایت پریگی دنیا کی خدا و رحمت للمحسنین خو علی بلے چه خلدان بینه چمکاره چه بس قرآن خلق و دوائه ما چه حلق این ارادت و عقیدت من میدیری شاگردان میدیری و تارا پرا می برابری اگر نگوڑی رازا ها سلامون را در دیر کی گی اپا معاشره کمی ویسیت جوڑی ویخ دستار دی دین دو دی کارو دی او ویخ دی جی کم دستار دی محنت دو دی چه دا اللہ دین و قرآن دی خبر را استعمالی خپل زان بخوری که دا اللہ دین نبزان قربانی زان بخوری که دی دا پار بزان زبیلہ که چه دا اللہ تبارک و تعالی دن غالب شی او دا اللہ دن دا غلب ملاو شی باطل نظریه آغا شکست اخری او دینی دا قرآن سنت والا کیده نظریه آغا دنیا کے غالب شی و آغا خوارشی دنیا کے دا دیل بارا باکی تا دا دیلو سو خیرالی ہو دو ای تا دی اڑو جرین پا جنازہ کی یو کس شرک نشی ویره دا خلق لنا خفا کیگی ما جلاتون خلق زمان خفا شی دا اللہ لپارا او اللہ را نرزائی او دا کول دنیا کی یو قسم زمان جنازہو نکی دولی اللہ و من نباقی دولی و من نباقی ما جلاتون خلق زرزائی کم و اللہ نرازا کم او دا کول دنیا زمان با جنازہ کی شریک شی نو چه اللہ ما نارازہ کری و دائمی رضا کری نو دائی پر جنازہ بانی و ما اللہ بخی و اینا ما جا سکری کیا غم ہے اگر داری خدای و مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میری لیے گئے بس جا خبر دیر رضا کرنا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خبا میرے لیے ہے، زمان پارا خبر ہے اللہ تعالیٰ داؤ ہوئی تو قیامت پر ہو جانا ہدایت دے و رحمتنا و رحمت دے للمحسنین دفارات مخلصین و مخلصین کہ آری و کاری اللہ تعالیٰ دا پارائی دنے کئی نیتا دا اللہ دا رضا دا پاربی دا محسنین دی دا سبتی الَّذِينَ آکسان جو قیمون سوالاتا کہ پابندی کری دموز کہ دموز پابندی کئی دموز پابندی دیتا نوائی کہ ساس مالی تباو واری موز دی تباو واری موز کے چنو واری لکے دیتا موز کن نوائی موز کے آواز مو کرنا یو دو دری کرنا شیو آدو کیسا یہ پلانیا موس کے یہ آو کرنا نکڑے کرنا کرنا کرنا یہ کرنا نکڑے او کرنا کرنا کرنا لیکن مرتب جانا جرپو میں دیونی بھائی یارا لکن ملنا گم جو کرنا سہار دی موس کے نوانی پوستی ماں وانی اصل بزمان ہم تے اصل بلما زم دے وایا چرا سلور مو لکی ار سار دانے کی دا بلما دے بلما راغ دے نوئی چوار مو لکی دا او پا بارا کی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وئی لا سام بل اسلام لی من لا صلاة لہو چکم زرے مو لکی دا وارو اسلام کی سیسن اشتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وئی تو مسلمانان مبارک مخا ہوئی عیسائیان مبارک علیہ بوری جدا اینجی خاک کئی دیر دی جوگا و قابل میں جو تو مسلمانان مبارک خاک شی بالماد دغیت ہوئی چی دا درے کئی او دوان کئی سلور کئی او یون کئی دغیت بالماد ہوئی الذین یقیمون سوالاتا آکسانا چپا بندی کبی دموز ویوتون الزکاة اور کبی زکاة زکاة ورکی بسی تیری گوانی چاہتا رکی سونا بھی سونا او داری کی مد دو پانزو سنیمو تولو دو چاندی برابری نوی تر زکاة ورکوی خان یا دو پانزوسنیو تولو چاندهی ده کیمت برابر چاندا و نغبیه دی او غیبانی کار دیرشی زکاة دوار کوئی بعد زنانا نبویوی اغیوی چه کم کاره استعمالی گی نوی داغیر زکاة نیشتی ده یه کور مسئله جوڑا کرده کاره و این استعمال دبارا جوڑی گی دادان لخبره چه خلقوی خیلی دار استعمال لبارا جوڑی استعمالی گیا کنی استعمالی او چیزی کمی زنانا مہر اگر دین سیوا دے تو ساڑھے باون تولے چاندی دی قیمت نا سیوا دے او خاون بانی اگر کرس کوری دے کہ خاون لے پکا دی چیز آگیا گا مہر داری لطرا پوار کئی ینی قیدر یاوالا کی ذات تخلاص کی ینی پسر بانی را اور قربانی وہ علم کئی بیا تحصیر اب محرون علی نہیں رہے پہلے کنو بانی محرون علی کی دمرا لکا محرون علی کا دمرا علی کا وَيُوْتُونَ زَكَاةَ وَرْكَوِي زَكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ او دائی پر زیر و سیبانے یقین کئی تو قیامت رض بانے کہ قیامت رض بنا دی اللہ برانا تفوس کئی تو ار یو کار اگر کئی بدل سوچ باندے چی دا قدم اخلم اصلا سبا میرے دبائی بائی سو گردی دا خبر کوم اصلا سبا میرے دبائی بائی سو گردی دا نظر کوم اصلا سبا میرے دبائی بائی سو گردی دا خبر اورم اصلا سبا میرے دبائی بائی سو گردی دا نوڑی خورم دا ګوډ کومه اسنا سبا مې د دبي پایسو ګرځي چې ار یو خبره ار یو کار هغه په سوچ سمجھ درا کې وهم بالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم دا كسان فكامل هداية باندي دي شاء الله وي بهداية خو سرٹفكيت ورق كرا نو دا كامل هداية دي أولئك على هدى من ربهم استاذ لگي آساند ورقي سرٹفكيت ورقي چا او د دانې صاحب پورک او دا کورسي پورک ډیر دې قابل نه چې درا دا سره د سرټیفیکټ ورکړي نو هغه دې مهر لا ګورې خپل الله جو ایولایکا ولا ودم ربهم دې په دې ټول پورلګا دا ګسان په کامل هدایت باندې دي دا ارخا دی رب دینا و اولائکا هم المبلحون او دا کسان دی کامیابی نجات وندن کی دی و ایدا مور اپلا رمل جی باری دی دا بچی سہار رو با دی مزلا سکول کے پر سمدائی کے میں محفاظی بچی چاہ چاہ دی مزلا نکڑے تقریبا 75% الکان پاسه ده 75% الکان دیر سیواو کم نو ولو سپیکر ده لگی ده ده سکول کی عمر مالدیر روی افسوس ده ستاسو که مور افلار بانده چی ده سکول وزر دوم را غم چی پتے میں پاسول یا سکول ده او ده اللہ را دی عظیم و حکم و غم او فکر وزر نشته صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی وائی چه سہار پاسی او موزی نی کڑے او خبر کاروبار کو سروان شی دا دو پلاس که دا شیطان جان دائی اچھا شیطان دا کتاو جا پلا را دائی او دا شاپو پوروان جان دووی نی نوی دے پلاری پاتری کلے گا ای پاتری یہ لیڈری کنا یا په دې لار سوګروانی او اولاد کې او جنډه دی ولي دی وای دا پلانې پاړي واره دی وای کنه وای چې د شیطان جنډه لاس کې رسما مطلب شو شیطان پاړي دا شیطان به پاړي دی چې مونږ یې کړې او د دنیا روزګار ته روان شو د دې له شیطان پاړي دی خو نو ورا شیطان باید وکړه تخبو خوخرا کما لکانو جی چوٹی او سکول کاری تنزی ایو بابان مار پاسی کنا اکور کے پیغلی کی نکی دغا سپردی اموری را پاسی ازان لمخت شدی ہوگی اچھائی پا خاکی ابیا پا کلا پا مسارکین یا تصویر رئی تو دا سکر وزی پا کوما تا ما یو د خدای لعنت ولیږي وظیفه ته لګي دا چې نور کړه دا چنډان دا چنډې پرتی دي په دې کړو کې او دا الله حکم لري را پاسې او وجدې به مو سپینې کپړې جوړې حالات کې تزوینې ولې او جمعه ته رواني او ایبان به زوا ما اکور کې بیند شپږ اولاد دا دې بل مازه پرتی دا راشي لوستی کا دریا دے خوشالی جتی دا لوستی کا در کا جیدے بیا باؤں گوئی چی کھالا بیلی نی یا لوستی کا روانی بیا با بیا بیا دے پیزار خوال رازی اٹو خیبا کئی زمان مولی ہے بیلی جوڑنی تے لوستی کا روان دے نوز با لبا کرایا سو بوری بیا باؤں لبا کرایا سو بوری اچی لوستی کری نسار پی ماتی چه جاپان گوه و بیا با دی جماعت نظر آده حالا که ولی بانگ ما حق دی اپلانی واره بس جماعت جماعت توی دی بیا دا کار گئی دا سی مخلوق دی و خلان او گره گئی جمول دادی اول اخبال اولاد پاس ہوئی اول اولاد پاس ہوئی کارا ناری ناولا اولادی که زنان اولادی چه کورکی و سمر مخلوقی پاسوی مرتفا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رغیتی تاسو که آری و مشر ری او داغن و داغن کشران و بارک تپوس کی اللہ و انا تپوس کی اولائکا علا هدن من ربیم و اولائکا هم المفلحون او دا کسان دین جات و خلاص مندل کی دی فلاح خلاص مندل کی حی علی الفلاح موزن آواز کئی حی علی الفلاح یہ وی حی علی الفلاح فلاح و میری تا میری در آدھئی وی ایسا کیا وی لو دے دیا ہے حی علی الفلاح تاری وی جانم دن لکی گئی حی علی الفلاح او لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ إلا الله كما نذبه لا إله إلا الله جهاد دينا الذي قالوا إلا الله كما نذبه إله نشته مغرس نشته لا يتعفره كمي مرا أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله داري بانگوي بانگي بانگوي حي على الصلاه وي اي على الصلاه اي على الصلاه حي على الصلاه دا بچینو کیږي حي على الصلاه وي ويراده یې جانم ده دلګي گئی حی علی الفلاح رازی وی میرے تا ایشا مطلی بانگوی ویری وی ایل بانگی مرائی باوی دا کیامت پر دسرو داری کیا سلا داستا کی بسسر داری ایسا بدر کسمین داری ولی راتی جزا کارخانہ کے جو کڑے ایسا ریا اوان خوبان تھی کا گنانگارے گے بے تباکیے گے بے کوپر تا پی جوزے اول بانگ دہی کا حی علی الفلاح دا کامیابی او دے نجات بہتا راشے ومن الناسے او زنے دخل کنا من ناسوگ دی یشتری لہو الحدیثے جو ورکی آئی اللہ و کلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علماء کرام ذکر کئی چر دینا مراد تنگ تا پور گانے بچائے ومن الناس او زنے دخل کنا من ناسوگ دی یشری لہو الحدیث جو ورکوی بیہودا پزول خبری پزول خبری پزول کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو استماع الملائی معصیتون اور ادلا دٹان کا پور گنا دے والجلوسو الی آبسکون اور اگید ناس تا فسک دے تم تا پور دا جنازی نو پاسکی واتر الزدو بیا کبرون اور دا اگید اخوند و سر کبر دے دا چتانی و سر وی و سر و سر وی او اپلانی او دیر شوک کرا گا دے دا کو پر دے دا کو پر دے ایدے و تا ریک دی غریب کر چیز تنگ آواز لاؤ لی ریک دیو اتا اگر دا بازی دا سی کمکل بیوکو خلق دے وی جا دا پختانو کلچر دے وی دا پختانو دا مان دی دا ساجیبا خلق دے دا سا یوبا خلق دے یوبا خبری گئی دا پا پختو کے ٹان کا گوڑا بڑی دل دے دا لشاوی پختو دا غیرت او دا ننگ شدے دا حیاء دا پردے او دا غیرت شدے مساجنه دا ګړېدل خو د مراګانو ګاډي کړیا پښتانه ورې دالي ته پښتانه خو د نر اولاد دی او نر کون دی ګړېدونکي خو جوړاګانی دا کومې خبرې نه چې دی کوي غلط خبرې کوي بکواس کوي د پښتو او د پښتون نوم کې دی هغه غلطي او شرمیي پښتو د غیرت نوم دی او پښتون غیرتي وي اگر ایزون که نوی اگر خود چه کمدن و زمره وی اگر خود چه دنم میدانو را پتخه کری دی اگر آیا لکوخون رو سرو نخکتا کری اتا تیلی لده جو رفا ترمیزی که حدیث رازی چه کمی وینزی بگردی دی او گانی بیوی دی دبیر ایسان بیردی اوستل حرام دی او دی کمائی حرام آرا څوک دا وینځي دي دا کله سبا دا څنګه پور دا سامانونه شي دي دا وسله حرام دي او دې ګټه حرام ا ده څوک دا زړه خرپي دې ګټه حرام ا ده اسو بل به خيره ده نفس ظالمان ګړه حرام ده نبی دې سلام فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې سړی او وینځه واغسته مثال یو موبایل واغسته دې لپاره چه پده که با فیلمونه گورم پده که با چه دینو کانجره گورم آغای با پکه گردیگی گانی و پکه وائی دا اللہ نبی وائی پده بانی فروز جنازه مکه وائی پده بانی فروز جنازه مکه وائی نبی رسا فرمائی بل کار نیشت دا خلقو بلا سودای ختم شویرا بل دغی دا خلق ناست که بستما دی بانی بس وقتای تالا سرا همون کی دی بانی با اللہ تعالیٰ سکا رمو کی دا کم زید او رسید دا اللہ لانت پر آوری گی ومن الناس من یشری لہو الحدیث زنی دخل کن آسوک دیش آئی اغوار گئی بیہودہ خبری تنگ دا کور کوالی وی درس و پیان کلام دے وی حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روائے دا قواری دا وَئِ جُو مُسْتَوِي عَرْشَتَ مَوْلَا ہو کر اُتر پڑا ہے مدینے میں مُسْتَبَا ہو کر دا وَئِ قواری دا اللہ کے پرڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ دا بغیر توحید نوی برسلی کمون کا زالو لو خزانی و دول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ باپلو ایتا صوبیانہ کنام وائی او ایدہ سہار کی او ایدہ کواری او ایدہ سواب دے کفر دے چی کم سرے پا دینیتا او ایدہ کافر دے او دا کواری کی جسدی او دا غی اکیدہ ایدہ سرے کافر دے ایو ماتا وائی بغیر تو کفر میں صحابل سنیشتے مې تاسو بغیر د کوپر مګل کار وکړ چې ته د کوپر کار کې نه زبره د کافر وای چې د مسلمانۍ کار کو د بل مسلمان وو ته د کوپر کار دا را جواب ایله پنګان مرنګان منجاوران او دا لوبر ورخلاص به وي داري دا یو وسته اگه که با گرداغانی کی گی کانجری با بکی گردی گی اجراغان با بکی گردی گی چمسون بای بکی جواری بای بکی او دی بو افرادی گواریانی با بکی کی گی دا کول که مراسی حضرت امام زحاق رحمه اللہ ذکر کئی مراسی نا شرکیہ کارون و شرکیہ الفاظ دی امام ابن جریر رحمه اللہ ذکر کئی ار اغا کلام چاہتا تو قرآن و سنت نمنا کئی اغلا هو الحدیث دی لیو دل عن سبیل اللہ حدیث ابن کثیر رحمه اللہ ذکر کئی چه لام یاد عقبت دی او یاد چه دنو دا تتعلیل دی تو عقبتا لیو دل عن سبیل اللہ نتیجه داوی چه گمرا کئی خلق دا اللہ دیل اللہ دا خلق لگی آئی پدی خبرو پدی کلام یا دیر بارا کی گمرا کی خلق دا اللہ دلیلنا بغیر علم بید سیلمنا بید سدلیلنا سدلیل و زغنش دے بیدلیل دے بغیر سدلیل دیر گیا دے او دا سواب دے او دا کلام شدن دا سبیانا کلام دے او دا قوالی دا او دا خبرانے دے دنگلے دے خلق گمراکی بی دلیلہ وَيَتَّخِذَا عُوْزُوَا اَجْمُنِ سِيَا غِلَ رَا فُتُوْكُ سَرَا دا اللہ دین نفرو کا جوڑا کری چڑیا دا مولود شریف دے او دا چی گمدنو دا محرم کی جلوس دے او دا چی دنو دا پلانے دے او ڈنگلے دے یو توک او تماشیل اللہ دین نفرو جوڑا کری دا بیمانو چبوریو دا اریو سیز نے توک او تماشا جوڑا کا فرمزان یو دے اتقاب نم تماشا جوڑا کری سانی جمعات کے دمرن سوا کتان را جمع دیو سانی جمعات کے دمرن ذرا را جمع دیو دا اریو سیز نے تماشا جوڑا کری دا لبیت جوڑا کری دا رو رو دا حج و دمرن نم دا لبا جوڑی یا خورا یا پار عمرو را خلق و سمتر جوڑا کری دا یو سڑے او لس خزی دیو پور نروانی نو آل دیگی دے غریب بیا کلا و یر پلانی رو کلا و آل دیگی و پلانی رو کلا نو دے آل دیگی نا توار کولیشی غریب و نا آمال کولیشی کلا یو زنانا بزی گردی یا کلا بزی بزی گردی یا دیگی کانڈکت را اوستن خودنو او دا دستیالی کار دے زنانی دلی دی یا زڑی شاب امون ببیائے اگوی دیسی را زنانیش دی وی کارا لیشی دی اکم توکڑا دا خارتا کتا زمانگا سیاری و برابره لانه یومره لده بی من بام بیائی ایو ما تبی ما لفکار جوڑ شو یومره ما دا روز خسی کن نو وی خدا اولونی بودن نو اسما دا پوچ و اور بلده یوی چی من با بیائی بیتا قدی خیلی ما ایده ما اینه سواشتی او ندشتی ایده چکری بیلا گویی جاد سیاری کارونه دی دیگه در سواب سنیشتی اوز بوایی که عمرو که در سواب نیشتی از دینا سمه از رو تمیم از آخد مراوطی دی بنانگاری گئی اغیم بنانگاری دی برادون ناری نو در مهموز تاو دیگه که جوختی نچه اغیی هر دیومه را خود و در زوی را شانو من تو برا شکل دلوی چگره نو مفتی دی شده پویی که الانور مولایان نری ماواته بیا و تا غنمو بگیدیو بمبوی مای بمبوی بیا مای غنمو دونه که مای تا غنم ما تا پتر تکلی بادرانجی دا مای تا سراغی دی سره اینو بیا و یو ما تا بیا و ما خودان لاج کرو خودی با ما خکرو منو مای زد نریا نتا مای دا آی دا احکامو دا خبری و ناغی خبر دی خنازی با دیدائی پوڑی نا تابیگی را تابیگی بسو او دغه خلق په دغه حالونه واشي او چې جیس یې راوړی دی او حاجی را شای وراله الله دې رحم وکړي سړیا ويتخذ اعوذ او نسي هغه لرا په توګه سره اولائک لهم عذاب مهین دا کسان دې لرا عذاب شرمونکي وي ایو موږ سره تلو نو مدینه منوره کې به چې موږ داسې سنگا دا خپل بیلڈنگ نا کس شو آراد با مقناس کنو من با مجید نبوی کیو بعد صرف روڑو زمانگا ماس خوشان مجید ظالم بجیو دکیده تو فیسبوک پی کلاو کر آغی بانی بچیده جینبو تسکر نکتر مدینه کی خواکی دا پیغمبر روزاو چو من مرانو اسلامباد کی کس شو اور یہ راست سامان واسطے وہ چپانا چلے گی دا غنوں کے راضی والا کا پلان ہے فشو لانے بارو تے او گیا رب دے جے دوسرا غلو شپ کو گاڑی رب دے را غلو اور بار راو تو ا گلو بڑو کے رکھتے او مائی دے زادی مزے ور شاہ ما تا ما دے را والا دے دے فرق کا نوں وی گے جے دے کے رکھے اگر بار راو تے او جلوس ور بزرا والو نو چې بار راو تم یو رور میو یو بل یو زمون یو وزیزو گاڑی راوستے ہو بس اخید اغلی و یو ختم آئی دمی دار دار چه کم اسلام علیکم پایدر رو مان یہ باچان سے مائبار باچان سے دروازی ملاوی پایدار شو دا آغا حج دا حجو او دمرا رونی و دا جولو جا پتکل ہو پکی دا حجو مائدام حجیر دا دو مچ کرے اشکی میں جے کم نلو مائے پا مدینہ مو نورا کی بلو پرنٹ دے کتا تو خدای نا دمرا نشار میدو او دل دا جزم رای عجیر اصدار عجیر مار پوریون خطا دیا سری آجیانی خپا چی گئی مخا خپا نشی سو گزمون کم مجبوری دا اولائی کادا کسان لهم عذاب موین دیل را عذاب شرمون کے دے و اذا تدلا علی آیاتنا کلچی رسلشی بدا زمان آیتولا والا مستقبیران اگردی دے زان غنگنون کی زستریا تے پسپوئی کی ادکم دا جیلم کردے زان لبترین ور کی یا جدہ منگا کینو کہ علم یسماها لکشی دانی اوری دلے دا اللہ دا کلام جا جو زان کینا غرد کی زان چه تو دروازی ونه دو ایسو مای قرآن که نا ایسو افتی که اللم یسمعها که اللم بیو دنه ای وبرا لکه که ایبو وگونو ددکی درونو آلوی زادا سیکی جا خسره دکارا فبشرو بی عذاب العلیم دو زیر ورد ورکاد درناک عذاب و امبارک شجانم جزای روان امبارکی ولو ورکا زده تخویب وارگا اوز بشارت ذکر کئی چالا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا تَكِنَ لَا کَسَانْجِ مَانِ رَاڑَ خَبَرِ اُمَنَ لَا وَعَمِلُ سُوَالِحَاتِ او عَمَلُوكَ مُوَفِقْتِ شَرِيَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْنَعِيمِ دَيْلَ رَابَ بُنَا دَنِمَتُ الْذِي خَالِدِي نَبِيَا ہمیشہ وہ سیدن کی بائی کی دام اللہ وعدہ کڑے دا بلیم وعدہ کڑے وعد وعد اللہ حق وعدد اللہ تعالی رشتی آلا وہو العزیز الحکیم او اللہ تعالی زورا ورا و حکمت والا دے خود لائلی اپلی ذکر کہی خلق السماوات پیدا کڑی دی اسمانونا بغیر عمدن بید سنو ترون آج دیوی دیستو اسمانو نا بیستنو تا بیستنو دوینی شر اللہ اسمانو نا پیدا کری دی وعلکا بلر دی رواسی او کی خودی دی بزمکا کی غرون انتمی دبکم چی جڑک نوی بتا سبانی اللہ اسمکا بیدس کری دا یو پلا دونگی دونگی دریابولا او بل بالا دنگ دنگرولا انتمی دبکو بیرن برابری چجلا کروانے روائی وَوَسَّبِيَا مِنْ كُلِّ دَعْبَا او خارکڑی دی بدیگی دار کسمہ زندہ سرولا وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَان ارا وراؤ مونگا دبرناو با فامبتنا بی زرغن کو بائی سرا من کل زوج کریم دار جسما جوڑو خیستا اونا گیا گانی خیستا ہا دا خلق اللہ داتی چوین گیر شابیر آداتول دا اللہ پیداشتے فہرون نوخی مادا مادا خلق اللذین من دونی چس شیدی دا کردے یا کسانو چ بغیر دا اللہ نبی جتا سوئی دا پرخی خواندان دی بلی ظالمون فی ظلال مبین دا ظالم دا کرا چلا سر شرک پیدا گئی ان الشرک لظلم عظیم بلی ظالمون بلکی ظالمان فی ظلال مبین و گمرائی خارکی دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على رسوله.